Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Siku moja kabla ya uzinduzi wa msafara wa mwenge wa amani toleo la 18, wadau wa siasa Tasien Sibomana na Kasim Abdur wa IPDZ Gamibanga wanapendekeza bajeti iliyotengwa kwa msafara huo ijulikane. Na noti ya pesa 100 daima husababisha shida, Benki ya Taifa inaahidi kupatikana kwake mnamo Disemba. Na bei ya mifugo na bidhaa zake za chakula imekaribia kupanda maradufu tangu mwanzoni mwa mwaka huu mkoani Ngozi. Watumiaji waomba viongozi husika kufuatilia kwa karibu swala hilo ili kuhakikisha iwapo kupanda huku kwa bei hakusababishwi na madalali. Jiunge nasi kwa haya na mengine, mpenzi msikilizaji, Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Serikali ya Burundi imetakiwa kubainisha wazi maono ya mwenge wa amani unaoandaliwa kila mwaka. Maoni kutoka kwa Tasien Sibomana wa chama cha UPRONA wakati Jumamosi hii msafara wa mwenge huu utaanza mkoani Chibitoke kwa toleo la 18. Mdau huyo wa kisiasa anaona kwamba serikali inapaswa pia kutaja bajeti iliyotengwa kwa shughuli hii. Anaonyesha kwamba ikiwa angalau nia ni kuelekea kwenye maendeleo, hayo yanahusisha mamlaka ya wizara mbalimbali kama ilivyoainishwa na sheria. Na kwa upande wake, chama IPDZ Gamibanga kinaamini kwamba hakuna thamani ya ziada ya mwenge wa amani uwanjani kwa kuzingatia matoleo 17 ambayo tayari yamepita. Rais wa chama hiki asema hayo wakati toleo la 18 la mwenge huu litakapozinduliwa Jumamosi hii. Kasim Abdul anaona kuwa bajeti kubwa inatumika katika ziara hii. Pia kuna maswali anayojiuliza kuhusu mfumo wake wa kisheria pamoja na uundaji wa timu inayobeba mwenge huo. Tumsikilize. Tumesikia kwamba mzunguko wa Flambeau de la Paix utaanza hapo kesho. Sisi tunapoangalia katika lengo zote zilizopita 17, hatuone cha manufaa gani katika raia, katika taifa, katika uwanja wa maendeleo. Tukitizama timu yenyewe ambayo inaunda kundi lote ni watu wengi, na muda ambao wanachukua karibu mwezi mzima ni muda mrefu. Sasa kwa hiyo tunapoangalia pesa wanazotumia, mafuta ya gari, katika hoteli za kulalia, tunakutana kama ni pesa nyingi ambazo hela hizo zingeweza kutumika kwa namna nyingine zikawa na manufaa kwa raia. Ni kweli tunahudhuria wakati mwingine tukiona kwamba wakiacha vyombo kadhaa vya kujenga kama simenti na vingine, lakini tukiangalia ukweli havina manufaa. Tutaweza kusema kwamba wanapopita sehemu, wanapojenga shule ama wanapojenga zahanati, hii simenti na vifaa vingine ambavyo vinaletwa, mnatajiuza kwamba hivi vitu vilikuwa katika bajeti ya ujenzi au ni vitu ambavyo vinaletwa kama msaada, na msaada wenyewe unatolewa nani, anatoa msaada huo na unatolewa kwa njia gani. Vile vile ikiwa kweli ilikuwa katika bajeti ya ujenzi wa sehemu hiyo, tunajiuliza kwamba hakuna namna nyingine ambavyo vitu hivyo vingewasilishwa, vingepelekwa mpaka mahala hapo ili tuweze kupunguza gharama ambayo tunaona inatumika katika mfumo wenyewe. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba hiki kitu badala ya kuleta manufaa kwa raia, badala ya kuleta maendeleo, tunaona kwamba gharama ambayo inatumika ni gharama mno kubwa. Na hapa leo tukiambatanisha na msemo wa mwaka huyu ambao unaelekea uchaguzi, tunaona kweli kwamba leo sasa ni kampeni ambayo inafanyika, na tukizingatia kwamba wanaounda kundi hili ni watu wa chama kimoja, yani chama tawala. Kwa hiyo sisi kama chama UPDZ Gamibanga tungeomba vitu hivi visimamishwe, pesa ama gharama zinazotumika katika kazi hii ziweze kutumika na kwa njia nyingine ambayo inaweza kaleta manufaa, inaweza kaleta maendeleo kwa taifa letu la Burundi. Kasim Abdul ni kinara wa chama IPD Zigamibanga. Tukisalia katika ukurasa huo wa siasa ni kwamba ofisi ya chama Sahwanya Frodebu inayopatikana kwenye kijiji Butembe tarafani Manda mkoani Bubanza imebomolewa na watu wasiojulikana kwa sasa usiku wa Jumatano. Ofisi hiyo imevamiwa mara mbili katika miezi miwili kama wanavyoeleza viongozi wa chama hicho. Wanaomba uchunguzi na kukamatwa kwa wahusika ili wadibiwe mwishoni. Utawala unafahamisha kwamba uchunguzi umeanza. Habari hii imetungwa na mwenzetu Space Caritas Kabanyana. Na tume ya ukweli na maridhiano CVR inakusudia kuzindua operesheni ya pili ya sensa ya watu waliouawa au waliopotea tangu ukoloni mwaka 1885 hadi mwaka 2008. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari juma hii, Pierre Claver Ndayitariye, kinara wa tume hiyo, alidokeza kuwa operation hii itafanyika katika mikoa sita ya inchi kuanzia Novemba 11 mwaka huu 2024. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Benki ya Jamhuri ya Burundi inatangaza kupatikana kwa sarafu ya 100 tangu Desemba ijayo. Pierre Claver Ndagijimana, mkurugenzi wa utoaji wa fedha katika Benki ya Taifa, alitangaza hayo Alhamisi hii katika mahojiano na televisheni ya Taifa. Hayo yanajiri wakati ambapo kupeana fedha kunasalia kuwa sugu kati ya wafanyabiashara na wanunuzi kufuatia kukosekana kwa noti ya 100. Na bei ya mifugo na bidhaa zake za chakula imekaribia kupanda maradufu tangu mwanzoni mwa mwaka huu mkoani Ngozi. Mfano ni mshikaki unaohalimu 4000 sarafu za Burundi sasa ikilinganishwa na sarafu 2500 ya awali. Wauzaji wa mishikaki wanazungumzia ukosefu wa ng'ombe kuwa sababu ya ongezeko hili, upungufu ambao umesababisha kilo ya nyama kutoka 1015 hadi 1025 sarafu za Burundi. Watumiaji wa nyama na maziwa waomba viongozi husika kufuatilia kwa karibu swala hilo ili kuhakikisha iwapo kupanda huku kwa bei hakusababishwi na madalali. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ni reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na miradi inayokaribia 490 ilifadhiliwa na sera ya ufadhili kwa sekta zinazokuza uzalishaji. Hayo yametangazwa Ijumaa hii wakati wa tathmini ya hatari ya hatua za sera ya fedha kwa ajili ya sekta za kukuza uzalishaji zilizotekelezwa mwaka wa 2019 na kusimamishwa na Benki ya Taifa BRB mnamo Desemba mwaka 2022. Baadhi ya washiriki, hasa wasimamizi wa benki, walipendekeza kwamba sera hii iliyosimamishwa irudishwe wakati huu kukitekelezwa hatua za usaidizi na ufuatiliaji wa kina. Mkurugenzi wa operation katika Benki ya Taifa, Ferdinand Sabimana, anaonyesha kuwa mipango tofauti imepangwa kuanzisha upya sera hii ili kusaidia waendeshaji wa uchumi na kuchangia katika mabadiliko ya uchumi wa inchi. Wachezaji 16 wa badminton wa Burundi wanafanya mazoezi ili kuinua kiwango chao. Miongoni mwao wachezaji bora 8 watakaochaguliwa watasaidiwa kiufundi na ubalozi wa Ufaransa kupitia mradi wa kuibua na kukuza michezo. Abedi François Ndondo, kinara wa shirikisho la badminton la Burundi, anaashiria kuwa mwishoni wataiwakilisha Burundi katika mashindano ya michezo ya Olympic ya mwaka 2026 na mashindano mengine ya kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini Kanada, ikiwa na wasiwasi kuhusu hatari zinazosababishwa na mtandao wa China kwa usalama wa taifa lake, Ottawa iliagiza kufutwa kwa tawi la TikTok nchini Kanada siku ya Jumatano Novemba 6 bila kupiga marufuku ufikiaji na matumizi nchini. Mnamo mwezi wa Februari mwaka 2023, Kanada ilikuwa tayari imepiga marufuku watumishi wake wa umma kutumia mtandao wa kijamii kwenye simu zao mahiri wanazozitumia kazini. Mtaalamu wa usalama wa mtandaoni Guillaume Morissette anaona katika uamuzi huu kipindi kipya cha mvutano ya kidiplomasia kati ya serikali ya Kanada na China. Mtaalamu wa usalama wa kompyuta Steve Waterhouse kwa upande wake anaunganisha moja kwa moja kati ya hatua hii na uchaguzi wa rais ambao umefanyika hivi punde nchini Marekani. Serikali ya Kanada inataka kutuma ujumbe kwamba haitavumilia matumizi ya mitandao ya kijamii na taifa la kigeni kwa lengo la kushinikiza raia wake, anaeleza. Kulingana na Steve Waterhouse, jumbe za uongo zilizoenezwa kwenye TikTok wakati wa kampeni za uchaguzi za Marekani zinaitia wasiwasi serikali ya Kanada, kwani uchaguzi wa wabunge utafanyika nchini humo mwaka ujao. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, jeshi la Israel limetoa wito mpya siku ya Jumatano Novemba 6 kwa wakazi wa vitongoji vya kusini mwa Beirut kuhama maeneo mawili ambako watafanya mashambulizi ya anga dhidi ya vuguvugu la Kiislamu la Hezbollah linaloiunga mkono Iran. Takriban makombora 120 yaliyorushwa siku ya Jumatano Novemba 6 na Hezbollah kutoka Lebanon yamevuka mpaka na kuingia katika ardhi ya Israel. Jeshi la Israel limetangaza bila kusema ni mangapi yameanguka nchini humo au ni mangapi yamenaswa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwaheri.